Değerli dinleyiciler, Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur Külliyatından 26. sözü kader mevzuunu okumaya devam ediyoruz. Üstadımız diyor ki, kader ve cüz-i iradi meselesi, cüz-i ihtiyari meselesi iki önemli meseledir. Kaderin ve cüz-i ihtiyarinin, yani külli irade, Allah iradesiyle insanın cüz-i iradesinin birkaç sırrını dört mebahaste, dört konuda açacağız. Bunlardan birinci mebahas, kader ve cüz-i ihtiyari, İslamiyetin ve imanın son sınırlarını gösteren, ancak imanın yaşanan ve vicdanda hissedilen cüzlerindendir. Yoksa ilmi ve nazari, ilim olarak münakaşa edilmesi gereken meseleler değildir. Evet, bir külli irade var, Allah'ın iradesi, Allah'ın dilemesi, her şeyi dilediği gibi yapması, onun külli iradesine tabidir her şey. Bir de yine hikmet-i ilahiye olarak, takdir-i ilahi olarak Cenab-ı Hak yarattığı varlıklara, canlı varlıklara cüz'i cüz'i birer irade, birer ihtiyar, bir seçim hakkı vermiş. Yani mesela bitkileri programlamış, bitkilere bir irade verdiğini bilmiyoruz. Yani onlarda irade yok görünüyor. Cenab-ı Hak onların hayatlarını nasıl programlamış, çekirdeklerine, tohumlarına nasıl yazmışsa, hayat programları öyle gelişiyor, öyle seyrediyor. Programlandıkları gibi yaşıyorlar. Yani bir ağacın ne yer değiştirme şansı var, ne de alternatif olarak yapabileceği bir hareket, bir şey yok. Yani eğer erik ağacı erik meyvesi verecekse, kendisi bir tercih yaparak yanında bir şeftali, bir elma veremez dallarından. Kendi tercihi olarak yapacağı bir hareket, bir şey yoktur. Ama hayvanlarda bakıyoruz, bir derece irade bitkilere göre gelişmiş, bir irade, bir ihtiyar, bir seçim hakkı var. Mesela avlanırken şu avın peşinden değil de öbürünün peşinden gidiyor. Efendim, şu ağaca konmak değil bir kuş, öbür dala konuyor. Bakıyoruz, böyle tercihler var. Hayatlarında böyle bir parça program, hayat programı içerisinde, onlar için takdir edilen programın içerisinde bir iradi hareketler de görülüyor, bir takım hareketler. İnsanın hayatına gelince, insan hayatında irade daha geniş bir yer tutuyor ve bir seçim hakkı var ve daha çok. Ama Cenab-ı Hakk'ın yarattığı, yaptığı robotlara benziyoruz. Robotu, mesela bir makineyi programlarsınız, icabında ona hiçbir seçim hakkı tanımazsınız. O nasıl programlandıysa öyle çalışır. Ama o makineyi, o robotu geliştirirsiniz ve ona bir de irade, bir seçim yapabilen bir irade eklersiniz. Bu çok harika bir şey tabii. Bizim henüz robotlarımıza verebildiğimiz bir şey değil. Onları hala biz programlıyoruz ve bizim programımıza göre hareket ediyorlar. Kendi tercih ettikleri bir şey yok. İleride belki bilmiyoruz, öyle bir şey ilave edilebilir, yapılabilir. İşte Cenab-ı Hak insana fevkaladeden harika bir şekilde bir cüz-i iradi, cüz-i ihtiyari vermiş, seçim yapabilen, tercih yapabilen bir irade. Biz her şeyi Allah'tan biliyoruz. Hatta kendi fiillerimizi bile Allah'ın takdiriyle, lütfuyla, yaratmasıyla yaptığımızı biliyoruz. Yani bizim irademizi de sonuçta Cenab-ı Hak yaratmış, bize ihsan etmiştir. Bunu böyle biliyoruz. Hatta nefsini, duygularını Cenab-ı Hakk'ın yönlendirdiğinin farkındadır mümin. Düşünen insanlar için bunun dışında bir şey yoktur. Evet, yemekte yemek tercihini kendinizin yaptığını düşünebilirsiniz. Ama esasen ihtiyacınız neyse, ihtiyacınız olan şeyi tercih ettiğinizi fark ederseniz, anlarsınız ki Allah sizi yönlendiriyor. İşte böyle her şeyi Allah'a vere vere, sonunda dinin emirlerini yerine getirecek kadar şahsi bir iradesinin olmadığını söyleyebilir insan. Yani her şeyim Allah'ın elindedir. Benim kendi bir iradem, kendime ait bir iradem yok der ve sonunda da Cenab-ı Hakk'ın emirlerini yerine getirme yetkim bile yok. Allah dilerse yaparım, dilemezse hiçbir şey yapamam, ibadet de edemem. Etmiyorsam ibadet, demek ki Allah dilememiş gibi yanlış noktalara, çıkarımlara ulaşabilir. İşte bu bir, ikincisi de yanlış işler işliyorsa insan, bir takım hatalar, günahlar, suçlar işliyorsa, bunları da Allah'ın dilemesiyle yaptım. Benim iradem yok ki, Allah nasıl diliyorsa ben onu yapıyorum, onun emriyle hareket ediyorum deyip sorumluluktan kurtulmaya çalışır, sorumlu olmadığını iddia edebilir. İşte müminin böyle tevillerle sorumluluktan kurtulmaya çalışmaması, kurtulmaması için cüz-i ihtiyari denilen bir iradeyi Cenab-ı Hak insana vermiş, ona mes'ul ve mükellefsin demiş. Evet, sorumlusun yaptığın işlerden. Değerli kardeşlerim, elbette bir seçim yapma irademizin varlığını biz içimizde hissediyoruz. Bu iradenin var olduğunu, yaptığın işleri kendin isteyerek, seçerek iş yaptığını vicdanında sen de hissediyorsun. Öyleyse sen yaptığın ve yapmadığın işlerden sorumlusun. Mesela pazara gidiyorsun. Her şeyin iyisini, ucuzunu tercih ediyorsun. Eğer cüz'i de olsa bir iraden, iradem yok diyorsan, ki demezsin, pazara gir, ilk gördüğün çürük domatesleri al ve elindeki bütün paraları ver, eve geldiğin zaman da ne yapalım, kaderimize bu yazılmış de. Der misin? Hayır, bunu demiyorsan öyleyse dünyada yaptıklarımızdan mesulüz. Çürük domates almadığımız gibi, illa her şeyin iyisini sağlamını aradığımız gibi, imanı ve iyi amelleri, güzel amelleri tercih edeceğiz ve onları işleyeceğiz. Demek ki kötü amellerimizden, yanlışlarımızdan sorumluyuz. Sonra mümin, kendinden sudur eden iyilikler ve kemalatlar ile mağrur olmasın diye kader karşısına geliyor. Der, haddini bil, yapan sen değilsin. Güzel işlerle övünmeye ve gurur duymaya hakkın yok. Şu makamlara kendi gayretinle gelmedin. Şu paraları kendi kafanla kazanmadın. Şu imkanları kendi aklınla, kendi gücünle kazanmadın. Hepsi Allah'ın lütfudur der, haddimizi bildirir. Evet, kendi gayretimizin, kendi aklımızın eğer bir hissesi varsa bile bu oldukça azdır. Çünkü bir insanın zengin olması sadece aklıyla olsa, Afrika'nın en fakir ülkelerinde de elbette deha çapında zeki, o çöllerde kimsesiz yaşayan insanların içinde öyle insanlar vardır. Ama zengin olabilir mi? Demek ki harici şartlardan da pek çoğu Cenab-ı Hakk'ın efendim o şartları bir araya getirmesiyle ancak insan zengin olabilir. Bu arada insanın aklının, zekasının, çalışmasının, efendim arzusunun, hırsının bir payı varsa, ki vardır, ama genel şartlar içerisinde, Allah'ın takdiri içerisinde bir küçük yer tutar. Evet, kader, cüz-i ihtiyari, iman ve İslamiyet'in son basamaklarında imanın esasları içine girmişler. Kader, kader inancı, nefsi gururdan kurtarmak ve cüz-i ihtiyari de, yani bizim insanın iradesi de, insanı sorumsuz yaşamaktan kurtarmak içindir. Yoksa terbiye edilmemiş ham nefisler ısrarla hata yapmaya devam edecekler, sonra da kendilerini günahlarının mesuliyetinden kurtarmak için kadere sarılacaklar. Ne yapalım, bizim kaderimiz böyle yazılmış diyeceklerdi kendilerini kurtarmak için. Hem onlara ihsan edilen iyi işlerle de nefisleri hesabına iftihar edecek, övünecek, hakları olmadığı halde gururlanacaklardı. Bunu yaparken de cüz-i ihtiyariye dayanacaklardı. Yani bizim iyi kötü bir irademiz var, biz tercih ettik de böyle kazandık, yaptık diyeceklerdi ki çoğu zaman bu hatalara hemen hepimiz düşüyoruz. Değerli kardeşlerim, her şeyi Allah yazdı diye, kader var diye insan sorumluluktan kurtulmaz. Ve cüz-i ihtiyarimiz, yani bir küçük irademiz var diye insan bütün iyilikleri kendinden bilemez. Bu meseleler ilmi, teorik konular değildir. Dikkat ederseniz, hayatınızı incelerseniz, iyi bir şeyler elinize geçmişse bunun pek çoğunun efendim kendi iradenizin dışında Allah'ın lütfu keremi olduğunu görürsünüz. Bir takım musibetler vesaire başınıza geldiğinde de kaderin hissesini görmeniz lazım. Evet, manen terakki etmemiş olan avam halkın arasında da kaderin konuşulacağı bir yer var. O da şudur: geçmişte başımıza gelmiş olan musibetleri konuşurken Allah'ın takdiri, kader böyleymiş diyeceğiz. Bakın, bunu tekrar ediyorum. Geçmişte başımıza gelmiş olan musibetleri konuşurken, eskiden yaşadığımız zor şartları, Allah'ın takdiri, kader böyleymiş diyeceğiz. Takdir böyleymiş ki öyle bir şey yaşanmış. Bu inancımız bizi ümitsizliğe ve psikolojik rahatsızlıklara düşmekten koruyor. Korur. Kadere iman bu noktada tedavi edici bir ilaçtır. Yoksa geleceği konuşurken, gelecekte kaderimiz şudur diyemezsiniz ve işleyeceğiniz günahları da kadere fatura edemezsiniz. Henüz olayla karşılaşmamışsınız ve kaderin ne olduğunu bilmiyorsunuz, şimdiden kadere bir şey yükleyemezsiniz. Onun için kader inancı sefahetin, ahlaksızlığın veya tembelliğin bahanesi yapılamaz. İstikbale ait konularda ve günahlar söz konusu olduğunda irademizi, ihtiyarımızı, seçme hakkımızı hatırlayacağız. Demek kader meselesi Allah'ın emirlerine itaatten ve sorumluluktan kurtarmak için değil, belki övünmelerden ve gururdan kurtarmak içindir ki iman konuları içine girmiş. Cüz-i ihtiyarimiz, küçük irademiz, işlediğimiz kötülüklerden sorumlu olduğumuzu hatırlatmak için iman konusuna dahil olmuş, yoksa Allah'ın külli iradesi yanında bir hiç hükmünde olan bizim küçük irademiz, iyilik ve güzellikleri kendimizden bilelim ve firavunluk yapalım diye bize verilmemişti. Evet, Kur'an'ın dediği gibi insan işlediği kötülüklerden tamamen sorumludur. Çünkü kötü bir fiili işlemek isteyen nefsimizdir. Her kötü iş bir nevi yıkmaktır, tahribattır. Onun için insan bir kötülükle çok tahribat yapabilir, büyük bir cezayı hak edebilir, bir kibrit ile bir evi yakmak gibi. Evet, bir kibritle bir evi yakmak gibi. Bazen küçük bir tercihi, insanın küçük bir yanlış tercihi, büyük hatalara ve toplum adına da büyük zararlara sebep olabilir. Fakat yaptığı iyi şeylerde, güzel şeylerde insanın övünmeye hakkı yoktur. Ortaya çıkan güzel sonuç bütünüyle onun malı değildir. Bir güzel şeyin ortaya çıkması için 100 sebep lazımdır. O 100 sebepten birisi kendisidir. Onun 99'unu Cenab-ı Hak hazırlamıştır. O iyi şeyin tahakkuku için. Bunu bilmelidir. İyiliği, güzelliği dileyen, sonuçlandıran Allah'ın şefkat ve merhametidir. İcat eden, vücut veren kudreti Rabbaniyedir. İstemek ve vermek esas gerekçe ve sebep, ikisi de haktandır. İnsan yalnız dua ile, iman ile, şuur ile, rıza ile onlara sahip olur. Evet değerli kardeşlerim, dersimize burada kader meselesine şimdilik son veriyoruz. Hayırlı günler diliyorum.